ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، نعم طبعا من اليها لا بلوغ المرام، bado tuko katika kitabu Zaka na mara mwisho kabisa tulisimamia katika hadithi inayoelezea habari naam namna gani mazao yanayotakiwa kutolewa zaka. Hadithi ya Ansal bin Abdillah al Adihi an Nabii sallallahu alayhi wasallam qal fima فقط السماء والعيون أو كان أثرية العشر، وفيما سقيا بالنضخ نصف العشر، رواه البخاري. نعم في إسمانية هبا وليبي داودي أو كان بعدا العشر وفيا وفيما سقيا بالثواني أو النضخ نصف العشر، فهو جامع. نعم حديثه إذا تمسيها مغاري ya namna gani ya utoaji zaka katika mazao, na tunaona katika riwaya za nyuma namna gani mazao hayo yatashikana yale ya aina gani. Ni mazao ambayo yale ya nafaka pamoja na tezi. Na hadithi hii inazungumzia utoaji huu wa zaka utategemea namna mbili ya ulimaji. Ikiwa mtu amelima na katika kulima kwake ametegemea mvua basi, au chemchemi au ardhi yenyewe ilikuwa katika hali ambayo yale maji yamekuja mpaka katika level ya juu ya ardhi, lakini hakuchomoza yale mtaa, ni ardhi yenye maji yanaitwa ardhi ya unyevu. Sasa mtu akivuna mazao yake na kwamba yamefikia mistari kusoma katika hizi zilizopita, hata mtu huyu atalipa al-ushuru. Al-ushuru yani moja juu ya kumi, ambayo ni asilimia kumi ya mazao yale. Na ikiwa kuna hali ya umwagiliaji maji katika ulimaji wake, na ulimaji maji huu ametumia labda ngamia akawa kwenye kazi ya kumwagilia maji, au ng'ombe au, kwa hiyo huyu atakuwa ameingia gharama. Kwa hiyo utoaji wa zaka utakuwa ni ile nisful ushur, yani nisful ushur ni maana ya moja juu ya ishirini, ambayo itakuwa ni asilimia tano. Anasema an Salim bin Abdillah al Adili radhiallahu anhum al-Hala an Nabi sallallahu alayhi wasallam qal, wanasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema fima sakati samau, katika kile kilichonyeshezewa kilichonyeshelewa mvua, asabau ni maana alipatwa waluyun, ni maana kile kilichonyeshezewa kwa chemchemi maji yanayotoka katika ardhi chemchemi, au kana athariya, au kile kilichokuwa nafsia mazao yamekuwa yamenyeshezewa katika hali ambayo ardhi ni athariya. Athariya ni kiunyevu, basi zaka yake itatolewa al-ushru. Yani al-ushru manake ni moja juu ya kumi, au in percentage ni asilimia kumi. Wafima sukia bidnafhi, na katika kile kilichonyeshezewa, lakini kwa annafhi, annafhi imaana kufadhilia maji kwa kutumia ngamia au ng'ombe au hata mtu, hii inaitwa annafhi. Kwa hiyo huyu mlimaji huyu baada ya kuvuna mazao yake atatoa zaka yake nisful ushru, yani moja juu ya ishirini, kwa maana ya 5%. Wali Abi Daudi, na katika mapokezi ya Daudi mesana imekuja au kana bala, kwa neno bala la nafama na athari ya au kalima katika ardhi iliyokuwa bala, yani yenye unyevu. Al-ushru atatoa zaka baada ya kuvuna mazao yake ni moja juu ya kumi, kwa maana 10%. Wafima sukia bisawani, na katika kile kilichonyeshezewa kwa kutumia asawani. Asawani sasa hii ni irrigation, ambayo tunasema ni hizi njia zilizokuwa simu za kisasa mashamba. Katikati ya mashamba yatengenezwa njia ya maji. Njia ya maji hii ima itakuwa labda katika pipe maalum au katika mfumo maalum, ikawa tena baadaye maji yale yanakwenda katika mashamba yale, yanaingia katika mashamba. Hii inaitwa sawa irrigation, kwa kutumia labda mipira au kwa njia zile za mifereji, yakawa maji yanapita yanakwenda katika mashamba. Mlimaji huyu ambaye amelipa kutokana na mtindo huu au sasa au kwa kupangilia maji, kwa nini kuangamia au ng'ombe au vile vile watu, atatoa mithlul ushr mara moja juu ya 20 ibada ni 5% tulisimamia. Hadithi inafuatia mbele, wa an abi musa al-ash'ari wa muadh ma'a sasa. Kwa sahaba wawili, wa kwanza ni abi musa al-ash'ari na mwingine ni muadh dhahabuma, ana nabii sallallahu alaihi wasallam qala lahuma, wala mtume sallallahu alaihi wasallam hakika aliwaambia wao, lahuma limana wawili musanna abu musa al-ash'ari wa muadh lahuma qala lahuma, aliwaambia wao, la takhudhu fi sadaqa, ni kwamba haichukuliwi sadaka, bimaana zaka, ila isipokuwa min hadhihi al-asbahi al-arba, katika aina hizi nne, min asbaf, yani ni aina min hadhihi al-asbahi al-arba, ila katika aina hizi nne, الشعير يا فازا وبلا يشكيل ذاك والحصى ذال والزبيب زبيب والتمر ذيل رواه الطبراني والحاكم ما بل بالعيب والتفاهيم الإلواء الخليل يا شيخ الألباني رحمه الله أبي سيدنا سمع لا تأخذ msijukue limaana nini wawili musanna takhudha, msijukue fisadaka limaana msijukue zaka, ila isipokuwa min hadhihi al-asnaf al-arba, katika aina hizi nne asnaf, tukana sin aina hizi nne asilia ya mazao. Kwanza ash-sha'ir, kwa hiyo zikuweni zaka katika sha'ir. Pili al-hinta, gari, chukweni zaka katika gari. Tatu al-zabib, chukweni zaka katika zabib. Na nne at-tamri, kwa umeliobakia zaidi ya hivi msichukue zaka. Hii ndiyo mafhumu ya hadithi. Lakini ahlul ilmi hapa wakazungumzia kwamba kwa kweli ukisoma hadithi hii inaashiria ya kwamba basi, yani imekuja mutlak vitu vimetajwa hapa, shair, alhita, alzabibu wa tamri, kwa kisigile kinuri chote kuchukua zaka. Lakini ahlulilmu wakasema tafsiri ya hadithi hii ni pana zaidi ya vile ambavyo leo ulivyoelewa. Kivipi? Ni ukiangalia mazao haya yamekuwa katika hali ya nafaka, ashairu nafaka, alhita nafaka, الزبيب لكتهاليا سبار مشودة والتمر لمشودة ويكون مزاميك وسطلبه نفاكا لمشودة. وكتب على العلم كنا كتشوكوا كنا انسيا نفاكا بس نعم كنا انسيا كتهاليك لكنا كتشوكوا كنا انسيا يمشودة كما مصنف لتبيب au tete kinaingia katika katikati hii. Sasa utaweza kupata kipimo gani kizuri cha kujua kwamba je, ikiwa si zabibu, ikiwa si tete, ikiwa si shairi na hitba, nitachukua zaka zao lipi? Anasema ni kuna kipimo cha aina hii, ni nafaka zozote au mazao yoyote yatakuwa na sifa ya kipimo hivi, ndio utachukua zaka. Sifa kwanza ni yale mazao yaliokuwa ni tudhakiru, يعني الإدخار. الإدخار ذكر لغة الطير والكيزة. على سبيل المثال فعلوا ومبونا وين كوزة سرع ومبونا جنيه مسيني لكن جنيه مسيني هزي وكيزي عنقالية ونزوية كالسور na zinaweza kufika mpaka mwakani. Kwa hiyo ukunaji wa zao hili nafaka hii ambayo tayari ilikuwa na sifa ya kukaa katika kipindi kirefu ukailumikiza, basi itakuwa inaingia katika hukumu ya ash-sha'ir na hijwa. Kwa hiyo mazao yote, yani hubu zote ambazo nafaka zote zitakuwa unaweza ukazivuna na ukaziweka katika familia, ukapanga soo makutia yakakaa pengine mwaka mmoja miaka miwili, basi haya yajija kuleza. Pili ni aina ya matunda ambayo yatakokuwa yana sifa ya kukauka, na kukauka kule halafu yanakuwa na ile suala la kubakia kwa muda mrefu kama ilivyokuwa katika nakala. Mfano, ukichukua tende zikishakuvunwa, ukiziko katika hali ile ya kuvunwa, zinakuja katika ile sasa hali yake ya ukaukaji. Kwamba unachukua muda mrefu tende inakaa, lakini baada ya kwamba imekuwa katika hali ya kukauka. Na vilevile zabibu ikifika katika hali ya kukauka inachukua muda mrefu na kaa. Kwa hivyo na maana katika masuala ya sifari hapa yaambiwa ni yale ambayo yenye sifa ya kukauzaji na halafu yakabakia katika muda mrefu. Haya ndiyo matunda, yani mazao ya shambani yatakuwa yametolewa zaka. Kinyume cha hapa, huwezi kutoa zaka katika zao ambalo umelima ekari 20 za mhogo. Mhogo ukikaa zaidi ya siku tatu, basi tayari unaanza kutengeneza ile hali ya mabadiliko. Sasa utasema basi tutaufanyia huu uweze kubaki, tutafanyaje? Basi tutaumenya mimi atasema kwa simu hogo huu tena ewa atakuwa ni magogo, wamesema. Kwa hiyo mhogo huo sasa hauwezi kukaa zaidi ya miezi mitatu, miezi minne, tayari utakoshaanza kuliwa na wadudu na uunga tu. Umelima viazi, umelima masherisheri, umelima simasali, haya hawezi kutoa zaka kwa sababu hayana sifa ya kukaa muda mrefu. Na katika hali hiyo unaona kwamba kabisa kabisa ukaji wake ni katika hali ya kuharibika. Na hiki ndicho kipimo wachotema na kuoni mazao yoyote nafaka ambayo itakuwa yaweza kukaa muda mrefu pasipo na kuharibika, basi nahamu itakuwa tayari inaingia katika urufu la shairi na katika urufu la hifa. Na matunda yoyote ambayo itakuwa na uwezo wa kukauka na yakakaa muda mrefu yanaingia katika urufu la hifa, katika urufu la azabibu, na vilevile katika urufu la tembe. Embe ni tunda, papai ni tunda. Umelima matunda mengi, mapai ya mengi kabisa, na embe mingi. Vitu tunaweza utaona kwamba papai huwezi likakaa zaidi ya wiki moja tayari, na halina suala la kukauka papai. Nikishawiva papai kwa hapa ahlulilm wakasema kwamba mazao yote yenye sifa kama ya ash-sha'iru na hifa, basi yatakuwa yanaingia katika kutolewa zaka. Kwa hivyo mchele, maharage, mtama, uwele, uzile, vitu vyote ambavyo vitakuwa vina sifa kama hiyo, kama ali vitakuwa vinaingia katika hali hiyo. Alhifa kwa maana ya ngano. Hii ukisoma katika Sura al-Baqara katika kisa kama hii, walipokuwa wameambiwa ingie katika mji, katika hali ambayo wakambiwa wakulu hifatu nafsun lakum khatayakum wa sanajidu al-mukhtasin فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم لي وليقوا وسمع حفظ حفظ بمعنى مغفرة يعني استغفروا ومن السماء مكينين استغفروا لكن المظالم وكبدلش القول sio ile walioambiwa waseme. Katika tafsiri nyingi wamesema ya kwamba katika riwaya Ibn Abbas na riwaya ya Abu Huraira, hawa Bani Israili walipoingia katika mji ule wakasema habbatun, na katika riwaya nyingine wakasema hinta, badala ya hitwa, yani wakulu hitwa, wao wakasema hinta. Hii ina katika surati Al-Baqarah. نعم حديثي بفاتية ولكن تطبيع المعاذ رضي الله عنه قال على سمع ورسول صلى الله عليه وسلم يقول فأما الكساء والبطيخ والرمان والقصر فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف. وسمع أما الكساء، الكساء فمن مكانه هي اللي بينك كشيء جمال إسرائيل، وإذ قلتم يا موسى لن نأكل على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وأدبها وبصلها. وسمع بابا فأما القساء أما مشاكو فالبطيخ أو إذا البطيخ يعني البطيخ لما تكيش أو يوجد watermelon مال مثل البطيخ، فما تانجو البطيخ والرمان كما كنا مانجا والقصب جنبيوة بس فلنسكين صلى الله عليه وسلم عمسامه exemption فقد أفع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمسامه بسيطة فلنسكين صلى الله عليه وسلم فقد أفع أنه يعني أنا بسامه أنا بسولي أمسامها وزاك بكيه وإسناده لكن هذه سبلياك لضعيكم كل هذا يعني أبقى تغذية كذلك هوجة أكثم مكان هذا الوزا وليه إيه إيه إيه إيه إيه إيه فأما الكساء والمسيح والرمان لقد هي حديث هي تقول لك تتبقى مطمئشة ويا ياكو وقام مكانه هاد اللي ذاكا لكوين مكانه هاد اللي ذاكا لكن حديث هي تقول هايفاد سيما وأما الكساء دام السيخ الشكيش والرنان ومكومانانجا والقصر نبيوة فقد عفى عنه ولم كنوا أما يتميه بسليبه وقال لوزاكا وإسناده كسند يكذبه بضعيف. وعن سهل بن أبي حتمدة تتفق سهل بن أثمدة لله عنه قال أبي سمع أمرنا أبي توامريشة سيسي أمرنا أبي توامريشة سيسي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجتم منه إلي خرص يقصدوا أو بدنيا أو ليس مصدرين إسمك لا تكفوا كثيرا هي نفسية مزاو فخذوا شكوين فمعنى شكوين يزاك ودعوا لأجين الثلث ثلثك ومعنى مويا يزاك فإن لم تدعوا ثلث كما أفواتها ثلث فدعوا الربع أجين في مويا ليهنه يعني لو رواه الخمسة إلا للمال يصل الحبان والحاكم. حديثه إلى المال أنا يضفيش كتب ضعيف الجامع حديث نمال يعني ما سبب فيها أمرنا أبي توامريش ولم شو مثل الله عليه وسلم إذا حرمتم تكف خديرية ذاك يا مزاو حرمتم تكف خديرية ذاك يا مزاو فخذوا بس شوية زكاة lakini wadau acheni kuacha hapa kusudia wajirieni wenye hayo mashamba wenye mali wadau yani ni ahli mali wajirieni wale wenye mali thuluthi fa illa tad'u thulutha na kama hakuacha thuluthi ya mazao yao wenye mali basi acheni robo ya wenye mali hao wenye mashamba wadau robo rawahu alhamsa ila bifaja ايه حديثي هي في ضعيف لكن حديثي يا مبالي ايه نقول يا كده بيلي مستميدي سؤال لو في مكان الياد وعن التالي من أسياد رمها القاد أمرنا أن توقيش من أبتو صلى الله عليه وسلم أن يخرى سرعنه إكاليريو الزبيب ومنا إكسيو الزبيب دكتور وزاكا kama yukurasu kama inavyokadiriwa nini anahru tende watukhadhu zakatuhu na itachukuliwa zaka yake zabibu zabiban wa zabibu yani haiwezi kachukuliwa zaka zabibu kwa tende watukhadhu zakatuhu na itachukuliwa zaka yake hiyo zabibu zabiban kwa zabibu hiyo hiyo bimaana mtu amelima zabibu basi zaka yake atatolewa kwa zabibu amelima tende zaka yake itakuwa vitende rawahu hamsa hadithi hii wameifaa rawi maadamu watano wafihi liltitaa aliltitaa yani kukatika katika sanad lakini hadithi hii ni sahihi amesahihisha ala albabi rahimahu llahu katika sahihi sunan sahihi abu daudi hadithi nambari 347 amarana ametuamrisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokosa ikadiriwe zabibu alidabu kama yokora kama inapokuwa ilivyopimwa ilivyokisiwa atahari ya tende na ikachukuliwa zaka yake zabibu watukhadhu zakatuhu zabiba za zaka zabibu kwa zabibu. Sasa hadithi hizi moja dhaifu moja sahihi, kwa tunachukulia kwamba hukumu ya kukadiria ni sahihi. Sasa kukadiria huku ni kupi? Mtu amelima zabibu hapa mpaka mune nusu shamba la mizabibu. Sasa yaonekana dhahiri ya kwamba uzivune zabibu zile na zikawa katika hali ya kukauka na zikapimwa katika ile hisabu tulielezea, yaani kwa maana nguvu itakuwa muda mrefu na kazi kubwa. Kwa hiyo imetolewa ruksa kwamba mtu anaweza akakadiria kwamba bwana zabibu mpaka zikija zikivuka zikikauka zitakuwa majunia kadhaa ambao utakuwa nitasana kilo kadhaa. Kwa hiyo bwana zaka yako utatoa kaza kaza kaza kwa vipi kukadiria kita hii haifanyiki isipokuwa kwa mtu ambaye alikuwa na khibra ya lile experience ya masala ya ulimaji na uvunaji. Mvunaji yoyote mlimaji yoyote analipa mahindi miaka nenda miaka rudi, basi akiangalia shamba lake anajua mwaka huu bwana nakuna magunia kadhaa, anajua ana experience sababu ana ile hali ya kila siku anavuna anavuna kila mwaka anavuna. Kwa hiyo zabibu zikionekana kwa makatika kuwa na shaka kuzipima, basi mtume ametoa ruhusa kwa sababu ya nini kipimo. Na vile vile mitende kwamba kuna mitende hapa mpaka Kariakoo mitende mitupu imezaa kocho kocho mpaka imekauka zipimo ito imezaa, basi inaruhusika mtu mwenye hikra mwenye experience anaangalia kusasa mara hapa sima uwa itapatikaniwa mingine kadhaa. Kwa hiyo tabidi utoe zaka yake hii na lakini katika suala la zaka tu, suala hili ukija katika kitabu Ndoyo hairuhusiki. Ikawa mtu ana shamba mathalan لا يعني طبعا مهوغو او انا شاب لذيذي او انا شاب na yatachukuliwa zaka yake zabibu zabiba kwa zabibu hiyo hiyo rawahu lhasa tafihi kitaa tutasimamia hapa tuendelea tena sawa kesho aqulu hadha wa aqulu hadha.